شب بخیر کوچولو، به نام خدا، خدای خوب و مهربون. سلام به روی ماه شما، سلام به شما قنچه‌های قشنگم، گلای زیبای من. حال احوالتون انشالله خوبه. با بهار چه میکنین؟ فصل گل و شکوفه دوستش دارین؟ بله منم دوستش دارم، ولی بیشتر از بهار شما رو دوست دارم. بله شما خیلی گلی عزیزای دلم. میخوام براتون یک قصه بگم به اسم باد و شکوفه، انشالله که بپسندین. جونم براتون بگی، چند روزی بود که بهار اومده بود، به همه جا سر زده بود. با اومدن بهار بچه‌ها گل‌ها جوونه زدن، قنچه دادن. نمیدونین بهار با باغ‌ها چه کرده بود. توی درختای باقی قصه ما یه درخت گوجه سبزم بود. درخت کوچولو که اسمش سبزک بود، امسال برای اولین بار میخواست میوه بده، واسه همین شکوفه های خوشگلی داد. 3-4 روز بود که شکوفه ها روی شاخه هاش نشسته بودن. سبزک خیلی خوشحال بود که لباسی به این قشنگی پوشیده و از بهار به خاطر هدیه قشنگش تشکر کرد. چند روزی گذشت تا اینکه یه روز باد ملایم بهاری شروع کرد به وزیدن توی باغ. قنچه ها و گل های باغم با حرکت باد تاب می‌خوردن و خوشحال بودن. وقتی باد لابلای شاخه درخت‌ها وزید، شکوفه ها گل برگ هاشونو به باد دادن و باد اونا رو با خودش برد. بعضی هاشونو روی زمین ریخت و زمینو سفید و صورتی کرد. باد بهاری بالاخره رسید به سبزک، لابلای شاخه های کوچیک و نازک اون پیچید و به شکوفه ها فوت کرد و هو هو آواز خوند. گلبرگ های شکوفه ها جدا شدن و روی زمین ریختن. سبزک به شاخه هاش نگاه کرد و وقتی گلبرگ های شکوفه هاشو ندید خیلی ناراحت شد. کم کم داشت گریش میگرفت که درخت آلبالو بهش گفت: چی شده؟ چرا ناراحتی؟ سبزک گفت: من یه عالمه گل داشتم، گلای قشنگ و ناز، مثل این بوته گل سرخ. باد وزید و گلبرگ‌های منو برد. دیگه لباسام رنگی نیستن. درخت آلبالو گفت: تو یه درخت میوه‌ای، با بوته گل فرق داری. تو گل ندادی، اونا شکوفه بودن. شکوفه ها باید بریزن دیگه، اشکالی نداره. اونا گلبرگاشونو از دست میدن، ولی به زودی به جای شکوفه ها چی میدن بچه ها؟ آفرین، میوه های خوشمزه. سبزک گفت: میوه؟ آلبالو گفت: آره، تو یه درخت گوجه سبزی، یه میوه ترش و خوشمزه که همه دوستش دارن. منم یه درخت آلبالو هستم، مثل تو شکوفه میدم. همین روزاست که شکوفایی منم بریزه. راستی میدونی میوه تو رنگش سبزه؟ سبزک گفت: میوه های تو چه رنگی؟ آلبالو گفت: میوه های من قرمزه. حالا بذار بزرگ بشن، خودت میبینی. همه آدم ها ما میوه ها رو دوست دارن، بس که مفید و خوشمزه ایم. سبزک از آلبالو تشکر کرد و خوشحال شد. به بوته های گل سرخ نگاه کرد. بوته پر از قنچه های قشنگ و گل های شکفته بود. سبزک دیگه میدونست فرق بین شکوفه و گل چیه. واسه همین اصلا ناراحت نبود که گل برگاشو از دست داده و شروع کرد به بازی کردن با پروانه های رنگی و قشنگ. بله، منتظر موند تا شکوفه هاش میوه بشن. روزهای بهار یکی یکی و پشت سر هم گذشتن. خورشید خانم تابید و تابید و تابید. رودخونه به گلاب و درخت آب داد، خوشحالشون کرد. پروانه ها روی شاخه ها پریدن و بازی کردن. روزها و شبها گذشتن تا اینکه بالاخره اون روزی که سبزک منتظرش بود از راه رسید. شاخه هاش پر شده بود از گوجه سبزای ترش و خوشمزه، گوجه سبزایی که وقت چیدنشون رسیده بود. سبزک خیلی خوشحال بود که میوه هایی به این خوشمزگی داره. وای بچه ها، از چیا صحبت کردیم؟ گوجه سبز، آلبالو، بعدشن گیلاس، چغال بادوم. وای چقدر خوشمزن بچه ها. اگر خوردین انشالله نوش جونتون باشه، ولی به اندازه بخورین، چون ممکنه خدایی نکردی یه وقت مثلا دلتون درد بگیره. حتما شما میوه های بهار رو گفتم، مثل گوجه سبز و آلبالو رو خیلی دوست داریم، ولی موقع خوردن باید رعایت کنیم. باشه؟ خب تا فردا شب. و یه گوجه سبز دیگه. ای وای چی گفتم؟ یه قصه دیگه. خداحافظ همگی شما.